الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه وكافي مزيدا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وجعلنا منهم معه وفيهم برحمته فهو أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهادي هادي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبالسند المتصل إلى علماء التفسير والحديث والفقه وغير ذلك رحمهم الله تعالى، وأدام النفع بهم وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والسماء نزلقوا بنيناها تمزجيكا بأيدي فانكونوا ايك ونيري كونوا انكونوا يومي برادي تمزجيكا بيكو هاتكو شيدوا تتشيدوا كوبا من آدم. أأنتم مشاد خلقنا في السماء كوبا من جدو تابو كوبا من جو انك تجد سلام كيدي كبير اللهم بديكو تمزجيكا من آدم. والسماء بنيناها naibibigu tumezijenga biaidin wa mikono yetu wa kwa nguvu zetu. Wa inna lamusiuna, sisi waweza, wawezaji pia wawezaji, sisi na wawezaji, hakuna linatushinda wala mshinda mtu. Wa ma dhalika ala Allahi biazizin, hayo si mazito kwa Mungu. Wal arda farashnaha, nai ardhi tumetandika namna hivi, tumekuzuba namna hivi, matabasari madaki mamilioni uremeiuremei Mungu kaumba ardhi bana tamsina kibinadamu kikiwasana urefatu nane zilasi kijeuri kwazimu tuwe nazimu ta. Wassamaa banainaha, mbingu tumezijenga biaidin, kwa mikono yetu au kwa nguvu zetu. Wa inna lamusiuna, sisi nawezaji wa kila jambo. Wal ardha farashnaha, na hii ardhi tumeikunjua namna hii, mamilioni kwa mamilioni ya mameli, basi tamshinda binadamu tena. Fanima almahiduna, e wazuri wa kutandika sisi, tumeikandika ardhi namna hivi basi. Walarda farashnaha, na ardhi tumeikunjua namna hivi. Fanima almahidun, e wazuri kukunjua sisi, kwa sababu imekunjuka namna hivi. Wa min kulli shay'in, na katika kila kitu. Khalaqna zawjayn, tumeumba dume na jinsi yetu vikapatikana vitu, kila kitu mana kiti ya dume. Zamani watu wanaona dume na jike katika vitu vyenye uhai tu, binadamu au majini, labda nyama tomtunjia kuna jikikata dume pakatwambia zamani uko kwa kila kitu kina jike na dume ndio kapatikana. Na katika miti zamani watoto jike na dume ni mtende na nini na mpapai, basi ukizana miti yote anaona jike si dume si chochote. Lakini mbona kasema kila kitu jike na dume, kila kitu. Leo kwenye majiografi na tukasoma tena watahimiki pana jike na jidume, yule mchezao za watu sema sio polisi hivi. Sasa wewe kaka ni mecha study ukutane hii na hii, kila kitu tumena jike na tukasema zamani. Subhana alladhi khalaqa azwaja kullaha, em kumtukufu Mungu mweza ameumba dume na jike, kila kitu dume na jike. Mimba tumbitul ardu, hivi vinaboteshwa katika ardhi yote hivi vina dume na jike. Hata mahindi yale, mahindi, unaona manyele manyele ziale manyele dume jijijikan. So, kita bertanya penyihir, penyihir, dan penyihir, kau kasih tahu. Dia tahu sikit. Tidak ada bagi bina lagi. Dan nanti isyana ni. Dan ada nam cukup di harusnya, kami akan main harusnya, kami akan main harusnya, kami akan harusnya. Pepo. Wa arsan nariya halawakiha. Sudah si bumi saya di pepo. Musarisha. Ina to kampe na kinume na kwa kwa nike na nike na kwa kinume. Kinume na to kaya kwa kwa kope kwa kwa. Au wanyama wa nyuki, unawana nyuki anike kwenye uwa na cheza chezele. Akiazi, anawazanya na kwenye za nani ya sari yake, lupa na kwenye kazi. Ina mkanda ili nani mani ya kinume, ana kwenye kwenye na kinike. Ina kabata. Mnani. Dukanza watu wajio. Zabalona wajio mtende. Kwa suku dukanza vinyuzi mwane, kwa sara makamia makamiteri, kwa katabu haya. Na mkuma, elfu na zaidi kasema kuwa. سبحان الذي خلق الأزواج كلها أمكم تكفون أمكم مهزة خلق لكم من أزواج جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا كذلك من الدعم شرطين يؤمنوا من أجلك كذلك ونعم شرطين يؤمنوا من أجلك يزرعكم فيه أنا كتسر شرك وكفاتك أنا ومنوك وأنا كتسرك basi kila kitu kila uke na umendo kifanyike akasema subhanalladhi khalaqa al-azwaja kullaha mimma tumbitu al-ardhu hivi vimeoteshwa katika ardhi wa min anfusihim hata wenyewe binadamu kila mwanamume ana uke na kila mke ana uume mwanamume ana maziwa na mwanamke ana maziwa na tofauti haya yanakuwa haya hakuwi mwanamke vile vile ana kama zakari yake vile kile ndogo na mwanamke na husia zake ziko ndani ndio mwanamke ndio husia zake ndani nje na wakati mwingine inakuwa kabadilika mwanamke kwa mwanamume na mwanamume kwa mwanamke kwa sababu sikia eh inakuwa kwa sababu kila mwanamke ni mwanamume na mwanamume ana uke wakati lakini ya mudi ndio zake zake ndani ndio kama kwa mwanamume ana kwa mwanamke na mwanamke zake toka zake nje kwa mwanamume tena mara nyingi kila kitu dume na jikini. Hajosha. Wa mimba dhat. Yala mwabia subhana aladhi. Khalaka nazwaja kullaha. Mimba tumbitu al-adhu. Wa min anfusihim. Wa mimba da ya'alamuna. Nakati kama kwa mingina ba watu hajui. Shoti dume na jike vile vile. Mushake maji. Yalifajika nini. Hajojina mbejani. Kufajika maji. Sujirini. Zaizi. Shoti positifu. Negativu. Mbejani. Shoti. Zaizi. Zimako. Kila kitu dume na jike. Kwanza vile watu watambue namba kazi kwa sababu wala bari sio kizungu toki vitabu nasoma kwa sababu fulani aliyoka mtu akao hivi ni kitabu kile kile sio nazo kuna bani bari hai sana na vitabu vya kibinza sema hivi subhanalladhi na inshallah bismillahir rahmanir rahim sawa subhan wa min kulli shay'in na katika kila kitu khalaqna zawjayn tumeumba dume na jike la'allakum tadhakkaruna fatakumbuka ukubwa mzimu na midozo yake na kufanya hivi na kufanya hivi tena tabiru ila Allahi kibieni upesi mwendee mzimu kibieni mwendee mzimu kusameheni au adhabu inakuja إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِنْهُمْ إِنِّي لَكُمْ مِمِّي كَوَنُوا نِيْجِي نَذِيرٌ نِمُجَاجِي مِنْهُ وَتُكَلْنَا مِذِمْكُ مُبِينٌ لَنَّا بَيْنِ شَكِيلَ كِتُ سِبِيشِ نُتُمَكَ بَيْنِ شَكِيلَ كِتُ هَاتْرَ كَوْفٌ شَوَاتُونَ مْتَاكُ إِنْجِلِيَانَ مْتُنَمْ ni kata kama tu sila tu sila tu si bana yakin ni nak kufumba kufumba kata kata hivi hivi hivi tapi pun tu kusema kata mingo baini sebab nam ya kau ni so bibi Aisha nam kwa natema mku hamrisi kustahi kata jambu lahaki inna Allah la yastahi minal haki mku hamrisi watu kustahi kata jambu lahaki sema utaanza matusi mtume kasema bado katika hapo na mtume alisema sikupata kuona wanawake kama wanawake wa Ansari juu ya kuwa wana haya zao hazikuwazuilia na kuuliza masala dini. Wakimuuliza Mtume hata namna kukonga hedhi apoge vipi, afanye nini, afanye nini, Mtume akabisa kidole huku, fanye hivi, fanye samei. Hatuwezi Mtume nainama aendele kufanya. Aisha kaulizwa, Bi Aisha, namna gani Mtume anakuingilia, wafanye vipi, ufanye nini, ufanye nini bwana? Aisha kasira mtu akasema, uliza bwana, uliza takujibu. Bwana mjibu Mtume kafanya hivi hivi hivi hivi, yabona hakari katani. Mtume ndio kiongozi chetu. Hata hilo pia kafundisha mtu usijilie, usijiliane na mkeo bila kucheza cheza kwa zana hivi na hivi na hivi mpaka wewe tayari na yote mkudisha. Kwa sababu mwanamume na mali ziko pesi, matamanio yake ukimwi mwingine upesi kabla hapo tayari utakwisha ihanyesha. Ite kwa sababu kwa keye uwezi ya tatatatu wanaweza mtigilisi. Chukua juu ya wakasema Mtume vile vile. Sema bana ruhusa bana. Mtu kuingiliana na mkeo kutoka nje na matamanio yako. Haya haya haya haya kwanza. Chukua Mtume kile tayari vile vile. Akasema Mtume mtu asiingilia mkeo bila kuhusiana, bila kugamatana, bila nini bila nini, yote akasema Mtume. Basi na usiokesha kabla ya Yesu. Na mara nyingine na mimi ndio pesi, basi kitaidi si pesi. Malizika sawa sawa. Au kibadani tamalizia tena matamanio yake. Atoka kila kitu tena tatu. Ukishindwa wewe bana atapata, unajua basi atakuwa kitu tena wewe. Akakuritaa. Kwa sababu ni wakeze. Atifanye vipi Mtume? Hivi hivi ni wakeze hivi si mkono wakeze hivi kitu za zote kile. Hekataa zuburi za dhahabi. Inna Allah la yastahi min haqqi. Kuhamrishi watu kustahi ya bora haqqi. Na mtu ya kasi kwa dakika kusali, kipate kuona wanawake kama kansari. Juu ya haya zao, hazi wazuili kuuliza mambo ya dini. Wakiuliza hata namna ya kukoga, kwa vipi akitume kufundisha ukikoga ni hedhi, ukikuliza kisha ndani atie kitu ndani utupu, kufundisha ndani utupu wake mwanamke atie miski juu katika pamba nani mbinda tukize ndani utupu wake akufundisha pia mtume. Alafu usha anatoa kitambaji yeye yetenuke ni nini ndani siri. Na namna hivyo Mtume kufundisha wanawake bana, wanawake kutia ukitoka sabali kwa mume mtoto kati yao miski ndio tena mimi nikatoa yote atie mwanamke kwenye pamba atie miski tumkize ndani huko kwake kai huko kwa fulani alafu atoe anapokoga kile kisafisha kwenye namna hiyo yote kufundisha mtu mwanamume bana kufundisha. Tumejawa sisi kitu sema tabaki tuko mimi kwa chani ala bahajati baydaa tuanjia nyeupe na haru dalilu hata nahariha. Usiku wako utafanya mchana, hakuna nilosema. Kwani tufundisha hikima haimo katika dini? Basi tufundisha kusema tahalili haimo bana. Hatufundisha Mtume mpaka japo ile kunawa pia tufundisha sekime makatu na hivi na hivi. Kwani sema maiti sifa sura hikima? Akasema swali ombe dua. Basi sema maiti sura tahalili. Basi ndio uzushi. Mwana Mtume hajui bana. La nasema. Mimi nadainisha kila kitu. Nasema kila kitu. Usipoteze pesa yako bwana. Au umeza Ramadhani kwa kutabisha watu, usomeje mama banku, chukua shilingi 3, unisomee hizo 30. Hata kusomea wapi bwana, mungu mkubwa bwana, mkubwa huyo na bibi mkubwa huyo. Hatoni bwana. Akawa hivi kitabu hizo 30 kwa sindano. Atakiona haramu tu apate dhambi uziawishe na wewe na mimi upate dhambi pia. Pesa yako ni bwana, una uchungu. Huyo bwana mkubwa, bibi mkubwa kwa mwalimu, bibi mwalimu. Ano kusomea hikima kila siku za wazee wako, mpeleo pesa kile shilingi 20 na kupata hikima nne. Chukua bure. Sadaka mzee. Bas. Lakini ndio kukubali, ah, ipe bure. Nikachoki kama sabesha, nikachoki kisom. Hasomi bwana tabii. Anadoa kweli? Somini. Na basi dagaje. Ana kula kile kitu hata haramu basi jamani. Ukimpa sadaka na kile kahadari, na wazee wako wanapata thawabu kwa yakini. Mtume kasema watu watoe sadaka. Sema bwana, unanishughuli nini? Chote msomeshe. Basi na naibu. Sioni klabu. Na hawa sabali hitima sinapize. Wakasebe ni matuwe hitima za. Nasebe wapwe bure. Watazini kunipenda. Kapana mpenda mishu. Bure bana. Bada maskini mpe bure. Yuda yuda yuda yuda. Kapte mwajine. Yuda yuda. Mpe wangu. Matazini sefini sikati kusomewa. Hii sadaka mse wangu. Tumia mwenye namna unapotaka. Namu kwa mpisa wabu mse wangu. Basapewa tu. Tumika nojua wangisha tufunisha. Tutasoma katika vitabu vyetu zote mafikhi. Ya kishafi, nade ni pinje mtu. Watampa ul maita sadakatu baduaun. Kine chopa maitini sadaka na dua. Unamopia dua mwenye. Yang sudah hikir, tiba dua bana wei. Kan Firaun dua. Imam Mutume. Pernah Imam Mutume ban. Satu kali. Imam Mutume. Ada semua yang sebab Tuhan. Ada semua yang berkesan dengan sebab Tuhan. Ada ilmu kala Allah, kala seluruh kesan ini. Ya sebab ini, sebab ilmu kala Allah, kala Syafi'i. Ya sebab ini siapa yang saya mabana. Ada ilmu kala Allah, kala Rasuluh kesan. Ilmu mana kesan. Muka kesan baiki, muka kesan baiki. Pasal ada nabi ono me wafikal pasiman. Juga tidak siapa pun terperang ke kesan. Bukan itu. Lakin imamu syekh jadi tumtume. Wama atakumu rasul fakhuduhu. Alukum kupeni mtume lichukueni. Hajakupa bwana unachukulia nini silako. Mtume anajua zaidi kuliko wewe. Bismillahir rahmanir rahim. Haya, fafiru ila Allahi. Kimbieni upesi upesi mwende kwa Mungu. Tubieni mwende kwa Mungu. Inni lakum minhu nadhirun minhu. Inni. Lakum kwenu nyingi. Nadhiru, mwonyaji, mubinu, nobainisha kila kitu, hakuna nso, nisema. Akasema Mungu, wama huwa ala lghaibi bidhanini, wala mtume hana ubakhili. Wama mursulajua, kwa kasani ubakhili, hajibulisha kia hibiru, bakhili mtume we. Unasubili kisha mtume bakhili, wa? Ba, kama si bakhili, nakasema Mungu, aljauma, kumatu ya kumbali lakini. Leo nimeshakukamilishia dini yenu. Waje kwa hikima kati huo. Dona hikima je kwa kwa kamili kama nikabika leo. Wala tajalu ma Allahi. Wala msijalie pamoja na Mungu ilaha na khara. Mungu mwingine wa kuombwa, wa kuabudiwa, wa kutegemewa. Afaman yakhluqu kaman la yakhluqu. Huyo mbwa ndo umba ndo kama hawa ukuwa wa somba. Sawa sawa? Basi hiyo, wamini wana maana gani bwana hawa? Kul, ma yaftahillahu linnasi birrahmati fala mumsika laha. Mungu, akisha kukunjulia rehema yake hakuna wa kuizuia. Kul, afaraitum ma taduna min dunillahi, mnaonaje? Hao mnaabudu mkawaomba mkamacha Mungu. In aradani Allahu bidhurri. Mungu akitaka kulidhuru, hal huna kashifatu dhuri, watuwezi kudosha baba nayo? Au arada nini rahma, au Mungu mwenye akitaka kulirehemu, hal huna mumsikatu rahmati, wanaweza kujiri rahma nini, haikubaki, hukuniabudu mimi, hukusema ka Allah abudu ali. Naweza? Basi, wala Allahi falyatawakkali muminuna, islamu, wamtegemee Mungu bwana. Ndoto tukufundishwa tupate tunapo tusome kila siku sala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wewe tu hii hasu hizo objective tuzobe ni bakuru bele iyyaka na'budu sema na'buduka tunapobudu wewe iyyaka na'budu wewe tu ndoto tunapobudu wa iyyaka nasta'in ndio kusema nasta'inuka wewe tu ndio tutakamsaada wake kwa mambo tusiyaweza. Kuna wewe utafanya mwenyewe usiwaweza kusaidia mtu sio mtimu sio pango sio nani sio nani. Tumesikia bali. Sharti mtu awe na hivi. Au Uislamu ateregerege. Au haukufia. Naam. Mwanzo wa sala tukiswali. Katika sura hiyo sema. Wajjaha wajhi lilladhi fatara as-samawati qadhahan musliman wa ma'arifi. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu. Unaanza sala Allahu akbar, Mungu ndiye mkubwa, hakuna kubwa. Alafu mimi dua dua ndio kile kuja ina salati fi sala yangu ndio isali lillahi namsabia Mungu wa nusuki na ibada zangu nyingine zote ninofanya lillahi namfanyia Mungu wa mahyaya na sababu zangu za kuishi lillahi zipo katika mkono wa Mungu sio hirizi hivi ndio hai wangu wewe hapa hirizi bana ukikata nenda katika wa mamati na sababu zangu za kufa lillahi zote katika mkono wa Mungu sio jirani yangu ni mchawi kimanga huyu ndio sababu ya kufa. Atatoa roho mtu huyu. Hakuna kutoa roho wala kutoa uhai kwa Mungu. Unasemaje mnaogopa sasa bwana? Tumeambiwa kile kile sala useme inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mabati zote lillahi ziko katika mkono wa Mungu Rabbil alamin. Mola wa viumbe wote la sharika lahu. Hana mshirika. Wa bidhalika umirtu na mimi ninaamrishwa nitakaje hivi wa ahlusidi ni salama. Kwa nini sema uongo? Kwa nini unafanya kaburi kuomba? Kwa nini kwenye mzimu? Kwa nini pepo nani? Kwa nini fa'ala la hayyanui? Hem mtoto adawi wewe. Mtasami mtoto adawi kutazama. Ndipo jambo kutazama sema mtoto adawi. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tajalu ma'allahi tijali pamoja na Mungu. Ila hada kharabu wala mkine. Inni lakum minhu nadhiru binu. Tani mbele kile. Mimi kwenu mimi. Ni mojadi, no bainisha kila kitu. Na wewe mwalimu, bainisha bado, siogope. Siogope, sema tu. Wache watu wakasirike. Wache kufanya nini? Hawezi kukufanya kitu bana wewe. Safi nia yako nyeupe. Yasafisha nia yako nyeupe. Basi ndio mtisha bana. Wala tajalu ma'a Allahi ilaha akhara inni lakum minhu nadhirun. Tena kadhalika namna hivi ma ata alladhina min qablihim min rasuli hawakuwajia hao watu walikuwa kabla ya makureshi na kabla ya arabu hawakuwajia mtume yoyote anajua sio mtume kwa usifanye umekataa unatukana wewe tu. Ma ata alladhina min qablihim hakuwajia watu wa nyuma huko wowote ni rasuli mtume ila qalu sahiru ila mabdu kuchaviuni au kasem majinunu mtazimu basi ile watu wa kutubanu wa mchawi majinuni nini usione tabu ndio mtume yote amekadhibika na kufa kwa jamaa harusi anaanza kwenda pita haya bana ko basi na wewe ukikataza ukitukana au ukwambia nini acha kutukana na mtu ikisema bwana kidiche inna alladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati hawa wanaficha bayana hizo wanasijua kadhibisha walhuda wangofu wakaficha min baadi ma bayyanahu linnasi fi kitabi baada ya kubainisha watu katika kitabu cha Mungu wakaficha hawasemi wakajoza ulaika yanaluhu Allahu wa la'ani bas usiogope laana za watu Gopa lana ya mtu, wasi watu kulani, lana ya watu na managa. Haikupiki bwana. Mila, sema bwana. Silazi msheke, wewe mesia kitu, lazimu kitagase, kime kisema. Rahimallahu mra'an. Mungu, nazarallahu mra'an. Mungu atamnawirisha uso wake, mra'an. Mtu yoyote ule. Samia makadati, yalosikia meno yangu kama haya. Fawaaha, akayahifadhi vizuri. فأتاها أتوفيش يوم ذاك مبتا نبيري سوتواك إن شاء الله تتدويري خيرنا سرورو نويم وحاي بباني بنورو هبطوا باني جاو هيدو ولا هيفاي ينادو جاو ينفا وكي تنجل زوني برنا وانا مقاك ودعتا كمون حيام مقاك يولي لحديثية باسي مكتو سيما باني سيما لكيكو شرطي ومهيني في جزوري باني katu ni kizuri nazara Allahu mra'an mba tamnawirisha mtu samia maqalati ya dosi jambo yangu na yangu ndio bora zaidi fawaha kazi kizuri fa ataha halafu akatekeleza kwa wenziwe sawasa biha kabla basikia akasema tena mtume diubandiri shahidu minkum alghaibu abu hudhuri ya fahari akasikia maneno ya khair au fikishie wenziwe asifiche sema فربما مبلغين ان يكون او عابد السامعين فجينا هو توفكيشيا تفوت زيد كلكو وهو وتقدر سلام مفندس سلام سيمغو بيناني سيمغو بيناني وكانيني وكانيكي حيوان وانا تي او صلاه ريتاني بوبوزا ونزا مولا برا ناني وكيكوشيتو او كيشيتوكي يوبيا وزاي بوكيشلاك وكيوانا داون قوانا ياتي كان حديثة سيد محمد مصابو atakumpigia Sheikh Abdallah Bakathiri kile batwero kwa Abdallah Bakathiri Sheikh Abdallah Bakathiri anakuimba. Atakumpigia Sheikh Abdallah Bakathiri anakuimba. Ukikushitua wewe usishituke. Wewe uta bana fulani wallahi. Bana fulani kama mje ndugu yangu mwanamke. Yule ndugu yako yule mkubango. Ile hodari wa mwanzo ni ni jauri asema anapotaka atauawa kauawa yeye wala. Kauawa yeye bwana. Kama kukuka kitu. Mimi niko bado kutinjwa. Na kitu chote kufa shahidi bwana. Yeye hakufa shahidi. Hivi ndugu yangu mwanamke bwana. Atija na dume. Anaambia bwana yeye. Yeye ndiye akatana ile siri. Ile kata za hili na hili na hili kwa sababu kwa shaka zamani atakinjwa atauawa kauawa yeye bwana. Na mtoto ndiye kwenda. Ndio. Basi na ndio ndio pepa. Aje tawa. Kauawa yeye namba. Kese, mimi ndo wa meruti wa pachale. Mm. Nikonda wa leo kangulia nini? Ehe, ndo bahati mbaya nami. Jizaka Allah khair. Basa, mimi ndo wa kangulia, bora nani? Bora Mungu mwenye kila kitu. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Jizaka. Walikuwa wanachunga wenzi wao, hawataki kusema kwa sababu ndio kitu kifika. Lakini sisi tu hatuoni sababu kisha mimi kisha tutambulia baada ya kila mimi. Ndio alianza kufanya mishindo kubainisha hivi na hivi akamfika bwana. Huko anakuja. Sasa sisi tunapata sababu sana kwa kitu gani kila mimi. Niko mvike. Akisema Sheikh Burhani mtende ngoje sema huyu sikana mimi huyu. Kwa sababu uzalendo wake kibazuru angeuawa mpaka bwana. Yeye uzalendo kibazuru bwana. Najua hivi bwana, nimefika huko bila pika bwana. Bwana bwana fanya nini? Mtu ni mbali na kasi ya nani yani? Najua hivi basi, je kwa sababu zalendo wewe mwenye la mimi na jawa bwana. Watu wajijua hati hukubali hati hizi ndio. Unajisikia? Unaona mambo mapi haya? Na hali kwa jamaa mmoja kitabuni mko. Sema cheka nyuma, okay? Basi hivi ndio kibati changu. Sijaga da, hawa anapoteza kala mimi, anapoteza kala mimi, kazi kwa sababu kala mimi. Basi alhamdulillah rabbil alamin. Kwa mimi pesa hiyo. Ndio kio ndio cheko. ما أتى الذين من قبلهم من رسول أقواجيا هوا قواجيا هوا نقوى قبل يا ربنا مقرشيها قواجيا مثل الرسل إذا قالوا ساحر إذا قالوا أمشاوي ويوي مجنون ومتعزيم ويوي تقوم بها تسيبا كسيزان أتواصوا به ونوصيان ميني وما نبينه مسبها يوي وما نعاده وهو وما تنبل بيسيزان أتواصوا ونوصيان ميني kila mtu wao mbemchawi au ya usiana ngo hivyo bali huko kaumu pahuna wote wamepotea tu ndo baada maneno yao tashibiana tu ndo usiana ndo usiana nabi tajibu kana pale kama sizai hata wa faudi hii kwa sababu usiana nini kusema maneno haya hawa kwa sababu tena mmoja bali huko kaumu pahuna hawa ni watu wamepotea namna moja kwa hivyo bali niona mambo patawala ngo puzi je bali puza dalanu tena فما أنت بملوم ووي سمعني كلومي وما دم تفكيش أنت سمعني كلومي ولا مكي واتو كلومي واتو كلومي فتولى عنه وفوز جبال وسواجالي فما أنت بملوم ووي سمعني كلومي وما دم تفكيش أنت سمعني كلومي أونسو أونسو شوبو فإن ذكرى تنفع المؤمنين haya mauli daya tawafawa ni kwa mingi so mingi basi lechono na tempate afata wama khalaqtul jinna wa jinsa mimi sikuwa umba hawa majini wa labina adamu idhali abuduni jina wa niabudu wa kini abudu wa kini abudu kitu kazi luapa yo oki abudu ndo walipa mimoja niabudu wasi ndo walipa adamu beti ndo kazi luapia kwa sababu ya mkukumba وما خلقت الجن والإنس من سكوبا مجين لبنادام إلا ليعبدوني لو يعبدوا kama ayi vile vile vile alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan, Mungu ameumba mbinguni adhima utiu hai apate kukufanya ni mtihani, wepi watakuwa wazuri waende zao peponi, wepi watafanya mabaya waende zao motoni. Hizo sababu ya kuumba Mungu. Akasema nyingine, wama khalaqna as-samawati wal-ardha ma bainahuma illa bihaqqi, hatukuumba sisi hizi mbingu wala ardhi na vile baina mbingu na ardhi ila kwa ajili kubainisha haki kwake. Watu wapata wamepata, wajapata basi ajali msamba huja muda wake walipe. Ndio sababu ya kuumba Mungu hizi mbingu na nini. Akasema tena, alladhi khalaqa sab'a samawati, Mungu ameumba mbinguni saba, wa min al-ardhi mithlahunna, na ardhi ndio hivyo hivyo Mungu kaziumba, yatanazzalu amru bainahunna, amri za Mungu zinapita kwenye mbinguni na kwenye ardhi. Kwa nini kaumba? Kwa nini Mungu kaumba mbinguni ardhi vingine? Litaalamu mpate kujua, anna Allah ala kulli shay'in qadir, kwa Mungu ni mweza, wa anna Allah qad hata bi kulli hikma. Basi habari ya uongo kusema mtume laulaka laulaka sima khalaq nafsak, jikuwa si mtume singeumba mbingu isingeumba ardhi. Nyie mnajua kuliko Mungu bwana. Mungu hana kiarabu hicho cha kusema wama khalaqtu aljinna wal insa ila li Muhammad ibn Sida. Basi hapo habari mtume mkubwa, bana shaka panda tiumbe bora zaidi kuliko nabii Muhammad. Ndio itikadi yetu na ndio itikadi yetu. Lakini sio kusambikiza tu kwa ndio tu kwa ndio. Tatu turuni msipi tukia mitaka katika kunisipu. Ana sayyidu wali adama, mimi ndio bora binadamu wote wala fakhri. Sisemi kwa fakhri na kuna kunisheni, lakini msipi tukia mitaka katika kunisipu. Kama farati nasara Isa, kama walipo tukia mitaka kama nasara kumsipu nabi Isa, kwa kasema Mungu, kwa kasema mtoto wa Mungu, kwa kasema mshirika wa Mungu. Nabi na hawa islamu na hawa kapindukia nao. Wakia na tazuhiki, tazuhiki mpaka katema isigogu wa mbingu, wala abzi, wala nini, wala nini, la kujida mbi Muhammadi. Kemba na nini, anta aladhi laulaka maa kujika alwara laulaka. Anta aladhi laulaka maa kujika mruuka la wala kujika alwara laulaka. Namunye mori ya nuni, si wala mungu Sulemani, wala nini, wala nini. Kwa kutu kutu kwa kutu kwa mtuomu, sinitumu. Ha? Mna yukuni kwa mtu wa? Huwa mtu wa nasema mtu. Ukweli mauli ya nuni au ya nini? Mungu kisha sema sababu za kuumba Mwenyezi Mungu atajua zile. Hakusema kwenye mtume wala kwenye nani? Mtu mkuu hapa sasa. Lakini sio mtu kafanya mambo yake kwenye mtume. Eh, kwa nini msiza Mungu kusema hivyo? Kadu, hajui kiarabisho. Eh, hiyo mwa kitu kile si ile mwa jana ni kitu mbaya wala Mungu sema. Nani sio mwa jana ni tena? Ah. Walaula ni wala Mungu sema bali sio tena mwa jana ni tena kwa dini. Na bismillahir rahmanir rahim walau lahu ma kana adamu kabla ay bali Mungu Sulaiman wongo basi tena eh maja tasema hizi kimbe cha Mungu wongo basi ikamuliza kasema ni bismillah anapenda eh kimbe kwa nani Mungu basi mtu yuka kama hapo hapisimila mpende mku mwenye chitu kitapele kibe na mku basi mwango kuboja tuko malingi mimi na shahamu kasi mna shahirashi liduwa kishema kasi kasi kena surkazi bana mkuba mse kasi kasema kitu gani siyu ila rashidi ya liku hajali bana sema na potata siku na stahitahi kidogo kati uo bada kuo tapendo kati uo. Aje kasiwa kitani ni kana sor mkitiri kitavariji bali. Kana sor ni watu wengi ndio kazi kubwa malizi. Basi rashi tabi. Ah, wako bali. Wako. Ni sasa ana. Wewe ndio rashi. Utakuwa kama mimi hapo na mimi. Kile kitu wako. Wako kama mimi hapo na mimi. Kile kitu. Ana kaza dio wako basi msema kweli. Ana, ya kata kita mchua wongo? Ye, kita nasa na mabia rasisi. Wongo! Juga kita mchua kita wongo. Ana, kata kata wongo, kita mchua kita. Kata maka wongi ya kata nasa. Ye, rasisi. Kata si kini ya, kata purahi, kisi si kini ya kata nasa. Ya rasisi mtuko wetu, kata nasa mana mataka. Asya, kata nasa. wewe nani anakufundisha nacho? Kile kitabu fulani, kuna kitabu kinaitwa Rujuu Sheikh al-Sibat. Kitabu hicho kumeleza mtu mzee awe anafaa kwa mtoto mdogo kupata dawa gani, utapata nini, paka nini, paka nini, paka nini. Kitabu Rujuu Sheikh al-Sibat. Nikumjeuza tu. Dere lifai kama mtoto mdogo. Mzee kitumie Sheikh nazo. Akamwambia, wewe kile kitabu Rujuu Sheikh al-Sibat. Kwa nini kile? Akinaomba kitabu kila kitabu kwani wale kile mkijaribu unapata wa uhuru wale wanaume wa dini. Ah, kila kitabu alikuwa kwani. Bali hiki basi nasoma vile vile hadithi, mathari, ngoma na kile sana. Mpaka juzi katekeleza Sheikh Ali Muhammad. Hamidani, hamidani. Akasema baba tari haya kibisikelekelele kwa sababu haya haramu na nini na nini. Kifasiri katika tabaka zurula. Tami zamani hibu tabara. Haka yisema kia tuzawa. Wana pichia pichia. Akasema kia jiusi. Haka ulizu hapa. Maasiki maasiki mekaji katika tabara. Kifidia maasiki wala nini wala nini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtu al-jinna wa jinsa. Mimi sikuwa umba majini na binadamu illa liyabuduni. Ila waliyabudu. Asiyabudu, asiyabudu. Ketu kato lopewa. Ma uridu minhum min rizqi. Mimi sikutaka kwa wajiruzuku. Niwatengenezea ardhi ya kupandisha na teremshia mvua na hapa tutakuwa tutapata riziki. Na jengia zote tayari. Sababu tu nimeshapotea. Ma uridu minhum min rizqi. Sikutaka kwa wao watafute njia za riziki. Nimeshawekea. Mvua inakuja, ardhi inaotesha na hivi na hivi. Wa ma uridu yutimuni. Wale sikutaka watafute mimi riziki. Niko hadi Nenyewe pa kuwela venu mshiko jikeni. Wajanda ya kufia maaisha. Tume kufanyeni kariko ni mengu sababu za kuhishi. Zote kisha pachete yari. Wa mandastum lahu mirazi bina. Na wale wanyama wenu. Hamwa ruzuku nini. Mungu kisha kasa mtirabu. Wanakula majani, wanakula nini, wanakula nini, wanakula nini. Wa maa khala kutuwa jina wa jinsa. Mimi sikuwa ubaba jini na minadamu ila liabuduni. Ila waliabudu. Sio wanifanyie kazi, walishe. Kama zabari watu wanunua utumwa ili wafanye kazi ubishe, au kama watu wa bara naoa watu wengi watumike amsaidie, sio kazi yake. Wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni ma uridu minhum min rizqi. Sitaki kwao wajiruzuku, nishangeni kiasi kupata riziki. Wa ma uridu yutimuni, wala sitaki walishe mimi vile vile. Inna Allahu warrazzaqu, Mungu ndio mwenye kuruzuku, dhul quwwa, mwenye nguvu, matinu, mwenye uweza. Nebani? Kitati kwa wao kujiruzuku wao wenyewe. Mshaikia njia. Maaisha, mshaikia njia wa kujiruzuku wao. Kwa maulio, kumalisaki wa nuzuku mimi kile kile. Inna Allahu warrazzaqu, Mungu ndio mwenye kuruzuku, dhul quwwa, mwenye nguvu, matinu, mwenye uweza. Fa inna lilladhina dhalamu, wana hawa wenye kudhulumu nafsi zao katika umma huu wana dhanuba, wana sehemu ya adhabu yao inawangoja. Misi na dhanubi ashabi kama sehemu ya wale wezi wao. Sio umma huu hawangamizwi, utaangamizwa bwana wewe. Am lakum bara'atun fi zuburi, nyinyi mna kitabu cha kuonyesha nyinyi salama. Zibaangamizwa umma nyingine na wao wataangamizwa vile vile, wakaangamizwa kitabu cha babu. Fa inna lilladhina zalamu, wana hawa wenye kudhulumu nafsi zao katika umma huu wa Makureshi na wengine wanampinga Mtume, wana dhanuba, wana sehemu sio dhambi ile dhambi ni dhanubu bali basi sasa gani bwana bwana wao kule kule wao dhanubu sehemu dhambi makosa, wana dhanuba, wana sehemu yao ya adhabu. Sisi na dhanubu ya sahabi kama sehemu ya wale wenzi wao. Fala yasajiduni, wasinitake nilitope usipesi, itakuja tu wasi lete itakuja wasi. Fala yasajiduni, wasinitake kwa fanyi haraka, itakuja tu hiyo, si mchezo. Ikaje bwana ukaangalia wasi fawairu illadhina kafaru, ndio adhabu kali itawathibitikia hao waje kukanusha. Miyaumihi, katika hiyo siku ambayo inawajiwa. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wadhuri, napa kwa hayo majabali ambayo mtu aliwapa mitume utume katika majabali hayo, kama Nabii Musa kuli Sina, Nabii Muhammad ile Hira na wengineo walipatia utume. Wadhuri, napa kwa yale majabali ambayo mitume walipata utume katika majibali hayo. Kwa kitabu mathuri, na hapa kwa kile kitabu cha mizigo alichoteremsha. Mathuri kikaandikwa firaktin kwenye karatasi, manshuri kikatangazwa kufundishwa umma zote za nyuma hizo, na hapa kwa kitabu bangu mkoyati. Katasi za maana mengine, fetirasi kiandikwa nani, ngozi ya mbuzi nini, nitotuona ndo wanaandikia. Mtu mwenyewe anapo kichote, anasifu mambo haya. Mathuri, na hapa kwa yale majabali ambayo mzinguali wapa mitume utumeka ni kamajabali hayo, kama Nabi Musa kwenye jabali kuri Sina, Nabi Muhammad kwenye ghari Thawri kari Sina. Namna hivi kwa kitabu, na hapa kwa kila kitabu mathuri kilichoandikwa, kwa kuteremsha vitabu vine tu mitume wengi, sio vine tu, lakini vile tu vilionekana zaidi. Kila mtu ametoka kwenye kitabu chake, ndio kitabu. Na hapa kwa kila kitabu mathuri kilichoandikwa, virasil kwenye karatasi, zamani hapa karatasi lazima tukuandikie kama ngozi hiyo, lazima karatasi zasipa virasil kwenye karatasi manshuri, vikatangazwa vitabu hivyo katika zama zake huko, vikatengeneza watu mpaka sasa hivi katika kesho kwenye jina, kwenye jina, kwenye jina walbaiti mahuri. Na hapa kwa hii nyumba ni kwa Amerika tangu miaka hiyo mpaka leo, hasa maisha ni Amerika. Inna awwala baitin ubiya linnasi lannadhibi Makka, nyumba ya awali kabisa waliotoa watu kufanya ibada na mpaka leo iko hiyo Makka ya Amerika kweli kweli, ndio baiti mabuni. Na hapa kwa hii nyumba ni kwa Amerika kweli kweli, au baiti mabuni kila mahali pa kwa Amerika kwa dini, kila msikiti tutaingia pia ndio baiti mabuni na kila nyumba ilo Amerika kwa dini mimi ya pia. Wasakfi mathuri, na hapa kwa hii sakafu iloinuliwa juu kabisa mbingu. Walbahari mathuri, na hapa kwa hizi bahari zilizojaa maji ikawa maji matamu, maji ya chumvi. Na hapa nasema mtu mwenyewe akikatiasi hapo anapo kwa hiki, kwa hiki, kwa hiki. Na hapa nasema nini? Inna adhaba rabbika lawaqi'un, adhabu ya mola wako itatokea tu kwa sababu kazi zitakuja. Inna adhaba rabbika, adhabu ya mola wako, na wafiu itatuka tu kwa tukio baya. Kioni malahu min dafirin, hakuna kuiondosha. Hao masalamu wao au nani wawezi kuiondosha? Lili itakuja yauma tamuru samau maula, siku itakuharikika hii mbingu zote zinaanguka, zinapukutika mishindo hivi na hivi kama alivyosema. Watasiru jibalu saira, majabali yanakwenda yatupuke, majabali yanaruka juu kama mchanga. Watakuru jibalu kalihili mafushi, yatakwanya majabali yatasukuka, yansibua rabi nasa, Mungu atayasukua yaje juu kasiba maila, utazania mchanga siwezi kujizuilia, zinaruka kama kalihili kama pamba, majabali yavurugike yanakwenda. Ndivyo pamba ilipigwa inaruka. Ndio siku adhabu ya kiyama. Ndio itakuja adhabu. Inna adhaba rabbika lawaqi'un, adhabu ya mola wako ni yenye kuchuka tu. Malahu min dafi'in, hakuna kuzuilia. Lini? Yauma tamuru samaa'u mawran, siku zitakuharikika hizi mbingu mharikiko mkubwa. Idha sabaa'u shaqqa, idha sabaa'u tabarat, tatasuka nujumu kadarati, ziyo tizilanguka huko, zapukutika huko, vishindo hivi wati ishala labda, tujui mchadili, atago mwenyezi kwa wala chakali wa kiyama wala wato wa kiyama wata wapo kiyumbe pengine sisi nojua watasiru jibalu saira, yawe na kwenda majabani mwendo mkubwa kama papo, yoo ileruka. Wailu yawmaihi, adhabu kali siku hiyo itawasibikia lilmukadhibina, hao wenye kukadhibisha. Alladhina hum fi ghaubin, ambao wamo katika kuzama katika bakuri tu, yalamuna napita kicheza hawakumbukia khera. Wailu adhabu kali yawmaihi, siku hiyo lilmukadhibina, itawasibikia hao wenye kukadhibisha. Alladhina fi ghaubin, ambao wamo katika kuzama tu katika mabaya. Yala abura pita mchezea tumba kwa sababu. Lini, yaumba yudakuna ila nari jahannama. Ndiyo, kipo tukumisukuma, kwa jambo watu wa jahannamu. Taan, sukuma kuma, sukuma kuma, sukuma kuma, sukuma kuma. Wambi, hadhihi naru, huno ule moto, alati kuntum biha tukadhibu ni mtukadhibisha. Leo uwa moto, kuna daa ya duhu, daa kusukuma, na daa ya duhu. Na sisi walimu wengine na wanafunzi wengine tunasoma Qur'ani ovyo ovyo bila kutazama katika moja sura iliyosoma vibaya ikampata mtu laana, ni ara'aita alladhi yukadhibu bidini fadhalika alladhi yad'u yatim. Watu wengi walimu na sura hizo fadhalika alladhi yad'u yatim, yad'u sio yad'u bwana macho huna tazama ukatamsabu dona dali imetuhama na aibu na shada. Sio fadhalika alladhi yad'u al-yatim, sio kusema sio fadhalika alladhi yad'u al-yatim, fadhalika alladhi yad'u da'a yad'u kusukuma ara'aita alladhi yukadhibu bidin. Tumesema ruba qari lil-qur'ani, wenda mtu akisoma Qur'ani badije kupata thawabu, wal-qur'anu yal'anu, ikiwa Qur'ani inamlaani anajoza maana unatafuta mwenyewe kitu kimesha tuelabu. Ukioza irabu moja tu ila jauka maana ndosa irabu moja tu kiarabu nacho ukitoka anna allaha bariu mshirikina wa rasuluhu, Mungu bariu ya mshirikina, hana haja na makafiri hawataki, wa rasuluhu na mtume wake. Ndo vivo hivo, ndo vivo usome hivo anna allaha bariu mshirikina wa rasuluhu. Ukikosea irabu ukasoma anna allaha bariu bil mushrikina wa rasulihi, itakuwa Mungu hana haja na makafiri wa rasuli na mtume wake. Pia mtakosa hata sio kafiri, irabu moja tumepitia kafiri bwana ukadhalika hapa tu pepo kwa sababu bio bio bio ukiwa sema naam utajua je hekima yangu bwana ukasema haujizo simtambulisha. Naam. Tena sawa unasema nini? Anna Allah bari ushirikina. Mungu hana haja na makafiri. Basi ukija utakiti, hata kikwetu wale useme koti au kuti na kati, sawa sawa. Tena useme kabaku na Kiswahili pia. Na Kibaniani pia kile vile vile. Ukija utaira, utajua kama nani mama. Koti badi, kuti badi, koto badi, zui na nani, kiti badi. Nambani? Keti. Jazaka Allah. Basi kwa. Basi ile. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Ara'aita alladhi yukadhibu bidini. Unamjua anokanusha dini nani? Unamjua swamini kiyama mpano kabia? Ara'aita alladhi yukadhibu bidini. Unamjua nani swamini kiyama? Fadhalika alladhi yad'u al-yatim, yule anosukuma mayatima ana haja nao mayatima. Mtu kapiwa na mzee wake, umsaidie kapata fedha shule, umsaidie kapata nguo sikuwa suku kafiri wewe bwana. Kwa mimi kiyama ndio kwa mimi kiyama ndio kwa sababu ya kheri joti. Basi usoma kwa zamu kwa kushanda ara'aita al-usbani ara'aita alladhi yukadhibu bidini, kuna mtu anaanza kuamini malipo ya khera, yule anafanya mema. Hamini tu bado, mimi nitafanya mema bado. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Huyo ndio yule anosukuma mayatima hana haja nao. Wala yahudhu ala ta'ami miskini. Halihimizi nafsi yake kusaidia maskini watu wazima pia. Hao himizi wenziwe. Lakini ukisoma, ara'aita alladhi yukadhibu bidini. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Kama ukisoma tu wengine kwa makosa, itakuwa. Wanamjua siku ya kiyama. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Yule anaita mayatima kafanya sadaka. Hai, kimwe nyungu. Yadu kuita bali. Itakuwa yule anaita mayatima kawasaidia, ah kafiri hilo, anasaidia mayatima. Macha kote hili. Irabu tu moja. Basi soma kwa vizuri, mtaratibu. Sio papa papa. Utakosea irabu huko. Upate dhambi bure. Mnamba. Ah, hujapata pote mbele kijana na mpishi kwa kupata bana pigi. Nasi makinah ni jamaah wajib ke semua kan? Dia kira. Hati-hati tak aku rumah dia, tak aku tidur. Tak aku fikir, saya kata dia tak ada. Wakilah meski. Sebab dia mau jangan puja itu. Waktu karafuzi di pantai kau puja kubah. Nama kubah pelba. Saya sebab kami di kaku. Nama kubah kami. Waktu kata mas kudi ini, dia kepada yang sesuai. Mesti sanggup ke karafuzi. Pas namanya itu. Kau pera, waktu karafuzi sama mas kudi. Pada pis. Mari memoja. Mari mubana. Cita diri. Cuma kita buat meski, kita masyarakat. Cuma-cuma, kata kita tidak ada. Katangaza kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk kutia pisi juu yake. Namna hii. Patuona pale. Naam. Eh. Kama anacho kikinga kafanye bwana. Wale sitajiri bwana, matajiri walikuwa wanakuja. Wale fulani. Akawaje pia bwana na mimi. Katanga tu ibada sisi kwenye nini? Kila mtu ambaye ameshindwa mzee wake kodi kwenye nini? Kodi pale nini? Ni pisi ya school juu yake. Hawa ndio Islam ndio kweli bwana. Ndani kusali tu kusujudu chini bwana. Innama tizawna mnalipwa ma kuntum tamaduna kinal mutaqina wale walokuwa kimcha Mungu mtotujalie tuwe sisi na kila wetu na sisi tabuote inshallah tumogope Mungu bisho jitihada yetu jepushe na kila mabaya ufanye mema kiasi cha uwezo wako innal mutaqina wale kumcha Mungu fi jannatin watakuwa katika pepo hizo bwana imi na starehe fakihi na wafurahi waone ladha bima atahu kwa hayo watakayowapa mizimu rabbuhu wawakahum rabawaki nje mola wao min adhabi jahimi na adhabu ya moto waambiwe hiyo kulu wasrabu kuleni kunyweni haria kwa furaha kwa nini bima kuntum tamaluna kwa yale mlikuwa mkiyafanya kama kusema pepo si bure kwa mali jannatu naimu fitinani jini naisi wa temani jumla ya watu hawayon lila kwa amali kutakadama samani ya pepo kitaka siki mwole wako kutuzunguka subutisha faya karabuka mwole tatuyasi tu majete mimi tukishu tote pata pepo kwa mchezo tu wazi tote kwa amali namba pepo ya madalanya je kwa nini bani sati pepo kwa ndio hayo hayo. Wanasema nane lakini mko mmoja kutaja kukataka kataja moto tu kwa daraja saba. Sasa tukieni moto mkoni. Mko kitaka mwenye kesema pepo daraja 10. Nishakusema basi hebu utakuta. Mko kataja saba. Ni katika moto saba. Ndio. Kwa sababu hijri. Sema la hasabu watu wabwabi. Likuli babi minhum juzu maksum. Na kwa hiyo pepo kataka ngoja tuambie pana milango 10. Sasa kusema sasa tena nini? Mnataka kwa kubu. Ndio tatizo kwa mbele sikwambia sikati yake mimi. Sasa kote mtume mashariki wote mashariki. Atumesema bwana mko anasema hum daraja tu. Wa tu daraja bali bali. Kim daraja za sio mwenyewe ni mzimu. Hebu kafuta hivi. Bali sika daraja bali. Kwa nini ibada za watu bali bali kila kitu? Mambo ni bali. Inna ta'ayakum la shatta. Ndio anasema. Wal daini za yaghsha. Oho, mimi ndio kama tangu sivi. Inna saya tumeshata mzee. Ama mzee mbali mbali basi na jaza mbali mbali. Moto kile bisi sasa mke wapo hujina ni kobaya. Basi daraja moto sasa. Sasa bana mko mwenye anajua kiasi chake bana. Shule ni mtano ipati utaji huyu nani huyu sasa ya nini nini nini nini. Ndio ndio. Ndio si. Sina ema bila bila unajua sasa. Ni pesa nyingi kwa mbele unyuma tu huko kwa mbele kala ni mwanajua. Ndio sio kwa daraja mbali mbali. Bismillahirrahmanirrahim. Kwani mboga nakujua pale na mboga. Si mboga hii? Si. Lakini niulize kesho. Kuna sehemu mboga unaijua bwana wewe suri. Mboga bwana wewe, unaijua bwana wewe. Usipoteze wakati bwana. Nimesema mtu mkwa mlaumu mtu asikuwa ni makosa. Kama watu hawajafutishwa ile kabla wanaelewa madhara. Sio si. Kwa sababu ma kuna muadhibina hata na baada ya sura. Kesho majuma zile zopita kuja mtu hana makosa. Na kaja kwa sasa. Maana watu hawajafamishwa hadi ambiwa ni kosa gani. Bas. Basi mboga leo natosha basi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ana maana leo amekuja sikusikia mwezi mzima bwana. Bismillahir Rahmanir Rahim. Hadi bali zimani. Sasa nimekuja. Nani? Ehe. Kulu washrabu. Kule ni mnywe hani an. Waraha bima kuntum ta'maluna. Kwa yale ndiko mkifanya mutakina wale wametegemea wameegemea ala sururin makochi yao zamani matufa ndio kaje kitanda ikafie kitanda leo makochi ndio gani basi mshokete geuka suru ndio wale Waarabu walifanya wala kaje jua hiyo kama kitanda hata huyo mpenzi Sheikh Atibora kaja hapa sisi kabla iko tuna kitanda sio mimi kama pamba pamba akakalia hapo mkaja rasmi ndio kitanda kaka kama hiyo kama hiyo kitanda ndio wale pale ndio sasa makochi ni sasa. Ana sururi wako jua makochi masfufati yanopangwa mpango sapu sapu yuko hapa yuko hapa na zungumza wenyewe tena wazawadinahum bihurin tuwakutanishe au tuwaoze na hawa wanawake hurin wenye macho mazuri hii na makubwa katika kitu kinachopendeza ule mguni macho macho macho yote kitu nani? Ni mtu sura mbaya, sio ni watu wazuri anapendeza. Sio. Na baba. Mimi nani? Katika pepo wako. Kwa sababu jina huwaoze. Ni huri, wanawake wenye macho mazuri. Hii ni tena makubwa sio ni chakamba kama cha. Na kitu kubwa sana kama makombe. Zima mbele macho yake vikombe. Faida gani usipo tuma macho vikombe tu. Bismillahirrahmanirrahim. Mungu mwenyezi. Sasa mwenye kini. Waladhina amanu. Na wale wenye kuamini wenyewe. Watabaatu mzuriyakum. Na tutasikia ukikawafata wakasilimu. Basi. Hutosema. Tutaona na wapi. Na tutaraja baribari. Wanaweza kukutana bwana. Kwenye hapa tuhaidi yani. Na upata indiana vile vile. Useme daraja za watu. Baribari. Babu alikuwa mchamgu zaidi. Au mjukundo kumkubaze watakutana huko au watatamaniana watakutana kila mmoja ataweza kukutumbuki kwa kweli kabisa kumbe hapa watu wanapenda tutaonana kina safari mukaddam sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana sana Tuna moto na firauni ya nani basi. Waladhina amanu na wale wenye kuamini. Watabaatu zuriyatuhum wakawafuata vizazi vao katika kuamini. Alhaqna bi zuriyatuhum. Tutakutanisha vizazi vao. Wanakutana kwa furaha. Ndio raha bwana. Si watu haidiani. Lakini zara pasi. Mtu mmedara ya chakuba kanisa. Ambao siye tenali, mwanawe pati badaraja ndogo atakaa na mumewe tenali. Eka tuwana kutuzama mtumi, mbeleza kuja pato vile vile. Kama hapa vile vile. Kusio tawa matuwa njali bani, kato kato daraja ete. Mtume na tutu waki bani, pati watakaa na mumewe, chatukaa na mtume. Maduria hana. Tidwawe. Aduria kiti tuka tirabu, suria wazee, watoto, tuto suria, suria, jyot. Jyotu mwote. Sijui kina habari, tukwenda huko kini kaonyeshwa daftari imenikwanini. Waladhina amanu na wale wenye kuamini. Watabaatu dhuriyatuhum wakawafuata kizazi chao. Basi dhuria wazee na watoto wa dhuria. Alhaqna min dhuriyatihim tutakutanishana vizazi vao. Tena wama alatnahum min amalin shay'in. hatuwapunguzii watu wote waje katika amali zao chochote, hapunguzii mtu ila tazabnabaibakenahii mwenzini kullu mriin bima kasaba rahinun, kila mtu atafungika kwa amali zake alizifanya. Tena wamjadinahum, tuwape bifatihati namna namna ya matunda, wada hamina namna namna za nyama, kwa nyama namna nyingi namna nyingi hapa namna nyingi tote za huko, hata mibabishi namna mbalimbali. Wamjadinahum, tuwape bifatihati namna namna ya matunda, wala hami na nyama namna namna mima yastahuna, kama unavyopenda wenyewe. Yatanazauna fiha, wanapokeana humo au wanapokezana huko, kasa gilasi za ulevi juku, huyu katia yake anapamiza kama anakolewa hapa jini jini ulevi huo, nala mufiha ulevi huo hauna kusema maneopuzi kilewa, wada atasimu wada kuna kusema ni wadambi. Kuna kitu huko ni kama ile kitu wale pokiza na kwa sare kama kufanya watu hapa yule wale pokiwa na mpango zake za hivi hivi mtaka kutafanyana hivyo mko anafanyika na kubisha kama boyo kiti hapa iko ile tuni hivi leo tu bana au pele tu kusema na mabali ukitaka sio leo tena huo yule kitu kingine lakini ndio bila hadina na bore basi weka na zauna wanapokeana huko wanapokezana huko kaka glasi za ulevi wa kiuko, vinywewa wa kiuko, basi vinywewa wa kiuko. Dada hunfila, hakuna kusema mendoa ya porojo, wakini kipwene mbili mbili wa hiko. Wala atasi, wala kusema mendoa dhambi, wala tufu alai, wala wapitia ghilmanu, na huma tumishi wao, hawa watumishi wanapendeza, kaana humdulu, utazani alulu, hawa watumishi wapendeza, utazani alulu, makudunu, sudah kipazua katika chaza, kwa zingi, utasuka kwa hafi. Hawa tulisha na pendeza tazania dulu dulu mansuru jomi nazura tazania dulu sibe kawani kwa tulisha kukulu kuna pendeza hawa nga mekwadi mani niko hawa tulisha na mna hiko hana jomi zi mku itakwada mna hiko shahi kukunye kuondosha laba kukunye kuondosha za glasi uwebo mtu kapurahi mani ujikarita jago huna mwana tulisha kama kitake kimekuja. Sisi kama nimekwambia mimi sipendi kusema kitu ambacho sikijui. Mko mmoja akasema kwa tulishi basi, ajatuambia utumishi anafanya kazi gani wala anafanya kazi gani. Ndio sio. Adabu basi kinyamazi kimya. Ya akataka mko atuambie kazi yao kuosha mikono. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Wa yatufu alaihim ghilmanu. Bwana wapitie watumishi wao. Kaanahum lulu makdunu, tazania lulu walimopendeze tu pasilo sitendwa. Wakabala baadhi mala baadhi yatasaluna, wengi kuulizana mambo ya ulimwengu, sikupola kwa kwa msika makadara ikawa hivi ikawa hivi ikawa yazungumza hivi yazungumza yote haya inshallah kwa raha. Ndio akabala baadhi makabiliana na baadhi yatasaluna, ndio wanaulizana mambo ya zamani, asema mwingine semeni kadu wasemi inna kuna kablu, sisi tulikuwa kabla ya kuja hapa peponi, fi ahalina kwa wetu wetu ulimwenguni, tulikuwa mushrikina tukibogopa Mungu, tukaacha mabaya tukafanya mema tukapata haya wanakubushana. Inna kuna, sisi tulikuwa kablu kabla ya kuja hapa, fi ahalina kwa wetu wetu huko tulikuwa mushrikina tukibogopa Mungu wakatulipa haya sabana Allah mtako tukanema hii kabule. Wawakana adaba samumi, akatukinga na adhabu za moshi wa moto wa jahanamu. Inna kunna min qablu naduhu, sisi tulikuwa kabla hapa tukimwabudu yeye. Innahu walbaru, yeye ndio mwema, mwema katulipa mema. Innahu walbaru, yeye ndio mwenye kufanya mema. Arrahimu, mwenye kurehemu, katufanya mema katurehemu. Wewe tutazungumza hayo sana kwa peponi, kupokea kwa hibiri kwa hili. Jalla na Allahu min wallahu wa rasuluhu ana wafakana mali mali kidogo. Nasema tutasubadua mtu atakapotoka bwana na haja zake.